Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, egy pillanat türelmeteket kérem, be kell állítanom valamit. Ez az. Na, ha minden igaz, most már szinkronban lesz a kép és a hang. Ezt elfelejtettem beállítani, mielőtt nekiálltam a streamnek, és amint elkezdtem beszélni, meg is érkezett Oberon cica, és hát, ahogy láthatjátok, a mai nap is a Daisy jegyében fog telni délelőtt. Tegnap ugye elvesztettük 5. Bélát, azzal ért véget a stream, hogy szerencsétlen egy bugnak köszönhetően teljesen elvesztette az eszméletét, aztán gyakorlatilag agyonverték szerencsétlent. Úgyhogy a mai napon 6. Bélával folytatjuk a konzolos Daisy-t. Valamiért egyébként a konzol elvesztette a korábban beállított karakteremet, úgyhogy 6. Béla ilyen kopasz csávó lesz, és neki is vágunk easybe a szervernek, aztán meglátjuk. Meglátjuk, hogy a mai nap hogyan fog alakulni Bélának a sorsa, illetve hogy vajon hány Bélával fogunk ma találkozni. Pedig beállítottam elvileg, tehát hogy beállítottam, hogy szinkronban legyen a kamera, illetve a hang. Elvileg nem kellene csúsznia. Mármint, hogy szinkronban kellene lennie, mert hogy rosszul indítottam el, de aztán beállítottam. Még mindig rossz? Egyébként most azért lehetséges, hogy csúszik egy picit, mert hogy mindig be kell állítanom, hogy amikor játszom, akkor késleltetve érkezzen a webkamerának és a mikrofonnak a hangja, mert hogy ugye a játék az csúszva érkezik meg a képernyőre ahhoz képest, amit én látok, úgyhogy ehhez kell igazítanom a hangot, illetve a webkamerát, hogy nálatok is szinkronban legyen a kép és a hang. Úgyhogy, de hogy ezt elfelejtettem beállítani, mielőtt elindítottam a streamet, és akkor nyomtam be a késleltetést, mikor már bejött a kamera képe. Úgyhogy azért lehetett ez a kis nüansznyi csúszás, de bízom benne, hogy most már rendben van. Szóljatok egyébként, hogyha még mindig csúszik, mert akkor megpróbálok javítani rajta. No, azta! Wow! Ez Bandöfi! Rögtön, öcsém, lett egy hátizsákunk, amiben ráadásul van egy konzerv. Ezt nevezem erős kezdésnek. Úgyhogy gyorsan meg is eszem a dolgokat. Nem, először megeszem a körtét, aztán meglátjuk, hogy mi van. Na, de hát ez elképesztően szerencsés fordulat, hogy gyakorlatilag még 5 perce sem megy a játék, de már is találtunk egy hátizsákot. Tehát, hogy ekkora mázlim még soha nem volt. Én azt gondolom, hogy fényes jövő vár Bélára, 6. Bélára. 6. Bélára, akit már is kiszúrt egy zombi. Úgyhogy be kell zárni az ajtókat. Na, Bélám, nyugodjál meg, minden rendben van. Azért 6. Béla egyébként, mert az előző két Daisy stream alkalmával elvesztettünk. Elvesztettünk már 5 Bélát, úgyhogy ma a hatodik versenyzővel állok neki a nagy kalannak, és egy picit most várok, hogy a zombi koma lenyugodjon és eltűnjön, mert hogy gyakorlatilag Bélánknak még semmilyen fegyvere nincsen, viszont lett most egy őrületesen menő napszemüvege. Úgyhogy minden király. Azt nézem, hogy itt van a zombi koma. És tőle kellene megszabadulni szép csendben. Ugye nem akarok szaladni, mert azzal csak égetem az energiát. Úgyhogy egyelőre ilyen óvatosan csendben próbálok közlekedni, de azt nézem egyébként, hogy eléggé zsúfolt a terület a zombi populációt illetően, úgyhogy észnél kell lennem. De hogy ezt a pár házat itt mindenképpen körbe akarom járni, mert hogy nagyon úgy néz ki, hogy kifejezetten erős. Erős a loot ezen a területen. A zombi barátunk arra sétál, majd ne felejtsetek el rám szólni, hogy a fák alatt nézzek körbe, mert hogy ne felejtsük el, hogy kaját lehet úgy is szerezni, hogyha felszedjük a gyümölcsöket a fák alól. Most nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy ebben a pozícióban észrevesz-e ez a zombi. Ó, a picsába a másik észrevett. Hát akkor... Akkor most egy picit futkorászunk, már is belendült, beindult az akció. Ahogy baszki nem zárta be az ajtót. Na, hát, a meglehetősen szerencsés kezdés után rögtön sikerült a lehető legostobább szituációba belekeveredni. Itt vagyok bezárva egy szobába, miközben kint vannak ezek az átkozott zombik, és az egyik már meg is ütött. Úgyhogy most egy picit kénytelen vagyok várni. Megnézem egyébként, hogy kézzel ki lehet-e nyitni ezt a szardíniát, de nem. Ehhez mindenképpen szükségem lesz valamilyen tárgyra, hogy ki tudjam nyitni. Legalább egy csavarhúzóra vagy valamire. Na hát, jó van, nem várok. Megnézzük, hogy ha kiszaladok, akkor mi történik. Gyerünk, Bélám! Nyomás. Ez a lehető legrosszabb megoldás egyébként, hogy elkezdek rohanni, mert hogy ezzel, mint az őrület, égetem ugye az energiát, ami szépen leviszi a kaja és a pia mutatót. De most egyelőre nem tudok jobbat kitalálni, és már el is fogyott a staminám. Nyomomban vannak ezek az átkozott zombik. Azt reméltem, hogy ennél szerencsésebb leszek ma reggel, ma délelőtt. De sajnos a zombik szokás szerint megint keresztül húzták a számításaimat. Most tényleg el kell jutnom egy épületig, ahova be tudok zárkózni, mert csak így tudom lerázni a mögöttem kajtató zombikat, hogy bezárkózom egy házba, és megvárom, amíg megunják az utánam való rohangászást, vagy kajtatást. Ott a háttérben egyébként láthatjátok, hogy már felsejlik egy lakótelep, és hogyha minden jól megy, akkor most egyébként egy kifejezetten jó terület felé tartok, ami tele szokott lenni lúttal, hogyha nem tévedek. Úgyhogy tényleg tök jó lenne, hogyha végre megszabadulnék a zombiaimtól. és találjék legalább egy szerszámot, amivel a frissen szerzett konzervemet fel tudom bontani. Nem füstöl természetesen a hátizsák, hanem hideg van, és a lehelete látszik a karakteremnek. Tehát ugye a Daisy-ben nincsenek füstölő hátizsákok. Na, még egy picit bírjunk ki. Ez az, menj be a házba, Béla, hú, ez az. Jó. Lássuk. Köszönöm szépen a raidet, Hanover. Éppen konzolos Daisy a mai program, 6. Béla a főszereplője a mai streamnek, akivel megpróbálunk a lehető legtovább életben maradni itt a Zord vidéken. Egyelőre elképesztően mázlisnak mondhatom magamat, mert hogy konkrétan a játék 3. percében találtam egy hátizsákot Bélának. Ráadásul a hátizsákban még volt kaja is, úgyhogy óriási mázlim volt. Úgyhogy eddig jól alakulnak a dolgaim, most megpróbálom egyébként lerázni ezt a zombit, aki kint várja, hogy történjen valami, aztán elindulok a közeli településre, ahol reményeim szerint bőséges loot vár Bélára. Közben Corvin írja, hogy ő már nagyon kíváncsi lesz 83. Bélára, ő lesz az igazi. Nem tartom elképzelhetetlennek egyébként, hogy előbb-utóbb eljutunk 83. Béláig, de egyelőre be kell érnetek 6. Bélával. És nagyon remélem, hogy itt az egyik közeli házban találunk Bélának valami olyan szerszámot, amivel ki tudja nyitni a nála lévő konzervet. Elképesztően sok a zombi. Tehát, hogy így nagyon-nagyon sokan vannak. Hú! Hanover írja, hogy már pár napja szemezget a konzolos Daisy-vel. Az igazság, hogyha van rá lehetőséged, akkor semmiképpen ne a konzolos verziót vedd meg, hanem inkább a PC-set, mert a konzolos szörnyű. Tehát, hogy nagyon nem sikerült jól ez a verzió. Tehát, hogy tele van olyan hibákkal, amik konkrétan képesek tönkretenni a játékmenetet. Tehát, hogy tegnap például azért halt meg 5. Béla, mert hogy egész egyszerűen beragadt egy ajtóba, és nem tudott elmenekülni, nem tudott harcolni a zombikkal, és egész egyszerűen agyonütötték szerencsétlent. Nagyon-nagyon szomorú vége lett a Bélának, pedig voltak fegyverei, volt baltája, tényleg sikerült egészen jól felszerelni a karaktert, és egy átkozott hiba miatt minden oda veszett. Aj, észrevett a rohadt életbe. Vagy nem vett észre. Most vett észre. Aj, ezt megint elrontottam. Szóval hogyha alkalmas rá a PC-d, hogy futtassa a Daisy-t, akkor inkább a PC-s verziót javaslom, mert bár az sem egy csoda igazából, de mégis. Harcolni például jobban lehet benne, mint a konzolosban, a tárgykezelés is jobb valamivel, illetve amikor én játszottam legutóbb a PC-s verzióban, abban nem voltak annyira idegesítő hibák, mint itt. Szia! Nem szabad, nem. Ja, igen, egyébként, tehát, hogy igen, a PC-s verziót drágállod, az az igazság, hogy az az igazság, hogy, hogy a konzolos verzió sem olcsó, ugye PS5-ön 45 euróba kerül, ami, ami szerintem rablás egy ilyen, ilyen játékért, és ugye az a mázli, hogy benne van a Game Pass-ban, én is a Game Pass-os verzióval játszom, hogyha lehet ezt így mondani, mert hogy, tehát, hogy ez a játék 45 eurót nem ér meg. És annak idején, amikor én megvettem a PC-set, akkor ugye még az alfa volt, és az nem került egy vagyomba. Azt hiszem 20 euróért vettem meg annak idején. Nem tudom, hogy most mennyibe kerül, mert egy 20 euró, amikor még nem 360 forint volt az euró, csak 300, akkor egy teljesen vállalható összegnek tűnt ezért a játékért. De tényleg a konzolos összeg az szerintem nevetséges. Tehát, hogy... Drukkoljatok, hogy most már találjak Bélának valami eszközt, egy kést, vagy egy csavarhúzót, vagy valamit, amivel ki lehet nyitni azt az átkozott konzervet, mert egyre nagyobb szükségem van rá, hogy egyek valamit. Természetesen hokisisak van. Pazd meg! Hát ez eddig nem egy túl jó kör. Még már egy fejsze se lenne rossz, hogy megszabadulhassak ettől a szerencsétlentől. Bukfencezik itt, baszki. Keres kavicsot a földön, abból tudsz kést csinálni. Komolyan? Kavicsból lehet kést csinálni. Ez teljesen új információ számomra. Gyufa? Hát nagyon jó. A gyufát azért elrakjuk. Jaj, nem már. Innen nincs is másik kiárat. Öcsém, itt van nálam az átkozott konzerv, és nem bírom kinyitni. Jó, amint nem lesz a nyomomban ez az átkozott zombi, akkor lehet, hogy nekiállok ennek a kavicsos dolognak. Nagyon jó, van fegyverünk, olyan megint csak nem tudok mit kezdeni. Na jó. Egy életem, egy halálom. Úristen. Komolyan? Áj, Istenem. Ez nem volt egy jó ötlet. Tehát ugye ez a fegyverrel verekedés, ez nagyon béna. Istenem. Ennél még az is jobb, hogyha puszta kézzel próbálom kiütni ezt az átkozott zombit. Tehát, hogy ezt nem tudom egyébként elégszer elmondani, hogy ez a harcrendszernek titulált valami, ez egész egyszerűen döbbenet, hogy ez egy mennyire rosszul működő rendszer. Tehát, hogy akárhányszor elkezdek játszani ezzel a játékkal, az, hogy 8 évvel a játék megjelenése után még mindig nem tudtak ennek a programnak egy ilyen C-kategóriás harcrendszert összehozni, az egyszerűen nem találok rá szavakat. Azt nézem, hogy esetleg van itt valami gyümölcsfa, de nem látok semmit. Úgyhogy muszáj vagyok folytatni az utamat. A következő település felé hát nagyobb szerencsével járok, mint eddig. De a jelek szerint egyelőre hiába indult nagyszerűen ez a kaland, azzal, hogy rögtön találtam egy hátizsákot, egyelőre nem túl fényesek a kilátások Béla számára, mert hogy már lényegében az éhenhalás küszöbén van, az életereje is csökken, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ott a közeli épületeknél most már egy picit rám mosolyog a szerencse. Mert nem szeretném, hogyha a hatodik Bélát 30 percen belül elvesztenénk. Nem ezt érdemli. Béla többet érdemel. Nem, sajnos Zsófi, az az igazság, hogy ötödik Bélát tegnap elvesztettük. Tegnap azzal ért véget ugye a stream, hogy Béla beragadt egy ajtóba és agyonverték a zombik. Úgyhogy a mai kalandot már hatodik Bélával kezdjük. És hát egyelőre nem egy sikersztori hatodik Béla kalandja, mert hogy már is meggyűlt a baja a zombikkal. És tényleg az van, hogy most lehet, hogy én értem félre, de minthogyha ezen a helyen, ezen a szerveren, minthogyha egy picit több lenne a zombi, mint általában. Van egy ilyen érzésem, de csak lehet, hogy azért gondolom ezt, mert hogy tényleg borzasztóan nem akarnak összejönni a dolgok egyelőre. Tehát, hogy ez ilyen tipikus borzalom, hogy megtaláltam ugye ezt a hátizsákot, ami rajtam volt, benne egy konzerv is, viszont a konzervet nem lehet puszta kézzel kinyitni, úgyhogy szükségem lenne valami szerszámra, amivel kibírom nyitni, és egyelőre nem találok semmit. És közben ugye azzal kell killódnom, hogy meneküljek a zombik elől, akiket egyelőre nem nagyon tudok kezelni sem, mármint, hogy nem tudom leütni őket, mert hogy még nem találtam semmiféle fegyvert, amivel lehetne. És ez, te komolyan, tehát, hogy a 2 méterről megült az átkozott zombi, ott egy fegyver, tehát, hogy baszki, tök jó, van egy fegyver, a fegyverre biztos, hogy nem lehet kinyitni a konzervet. Itt fog éhen halni ez az átkozott. Komolyan, már futni sem tud. Annyira le van gyengülve. Könyörgöm, legyen már itt valami, Istenem, legyen már valami, mert különben kész, ennyi volt Béla. Semmi. Hát... Srácok, készüljetek föl arra, hogy percek választanak el minket 7. Béla érkezésétől. Miért nem csuktad be azt az átkozott ajtót? Hát baszki, ezt nem hiszem el. Na jól van, Béla, legalább harc közben. Hát, srácok, 30 percig, 30 percig sikerült 6. Bélát életben tartanom. Nagyon szomorú, sokkal többre számítottam Bélával kapcsolatban, de így az elején viszonylag hamar elromlottak a dolgok, úgyhogy... Jöhet egy random karakter, és megpróbáljuk újra. 7. Béla, üdvözöljétek nagy szeretettel. Hoppá, hát ez egy nő. Akkor nem 7. Béla, hanem... Nem 7. Béla, hanem... Ez az, Émi, nagyon jó. Bella, első Bella. Nagyon jó, első Bella. Első Bella, hosszú életet kívánok neked, Bella. Nagyon drukkolok. Na, látjátok, Bella rögtön talált egy szekercét, amivel már is sokkal jobb pozícióban van, mint Béla volt. Tehát, hogy harcolni is lehet vele, konzervet is lehet vele nyitni, tehát még akármi is lehet. A világító torony tetején szokott lenni valami, vagy csak az energiámat pazarlom? Mindegy, megnézzük. Bella, nagyon jó. Kíváncsi vagyok, hogy az, itt nincsenek vámpírok, csak zombik. Úgyhogy már is mondom nektek, hogy az a zombi, aki ki fogja nyírni Bellát, őt el fogjuk nevezni Edwardnak. Azt vágjátok, hogy találtam egy jacket, amiben van egy konzervnyitó? Hát beszarok, komolyan beszarok. Bella, Bella, mekkora jó páros lettetek volna Bélával. Egy igazi álomcsapat lettek volna ketten. Hát ez eszméletlen. Na se baj. Tehát, hogy megint elmondhatjuk, hogy egy viszonylag jó kezdet ez Bella számára. Bízzuk benne, hogy a folytatás az jobban be fog jönni számára, mint szerencsétlen 6. Bélának. Azt nézem, hogy hol a francban vagyok egyébként. De hogy... Jaj, ott van a hajóroncs. Akkor tudom, hogy merre megyek. Megkerülöm ezt a dombot, mert arra van a kedvenc városkám, ahol tök jól lehet lootolni. Bízok benne, hogy Bellával eljutunk odáig. Úgyhogy most szépen kényelmes tempóban elindulok arra. Ott van egy épület, oda benézek, és megpróbálok gyümölcsfákat keresni, hogy ezzel segítsem Bella életben maradását. Niki kérdezi, hogy itt azon túl, hogy életben kell maradni, mi a cél? Hát igazából a Daisy-t úgy lehet játszani, hogy így egyrészt életben próbálod tartani a karakteredet, amit megnehezítenek a zombik, így fel lehet szerelni, elég tápos karaktereket össze lehet rakni egyébként, hogyha ügyes az ember, tehát hogy elég komoly felszerelést össze lehet szedni, és általában az szokott lenni, hogy miután az emberek ugye felszerelik a karaktert, utána elkezdenek más játékosokra vadászni. Tehát, hogy amikor van elég élelmed, összeszedtél mindenféle fegyvereket, meg ilyesmit, akkor általában az szokott lenni, hogy az emberek bekempelnek a sűrűn látogatott helyekre, és ott elkezdik egymást levadászni. Tehát, hogy így ez a helyzet gyakorlatilag vasárnap este történt velem valami hasonló, hiszen ha jól emlékszem, akkor 3. Béla. 3. Béla volt az, akit sikerült így egész jól felszerelni, voltak fegyverei, volt neki, hát azt nem mondom, hogy volt neki elég élelme, mert ez hazugság lenne, ott egy krumpli. Szóval De hogy így, így voltak neki egész jó cuccai, voltak fegyverei lőszerrel, és vasárnap este egyébként én is levadáztam egy másik játékost, aki volt olyan felelőtlen, hogy az éjszaka kellős közepén elemlámpával kutatta át a különböző épületeket, és észrevettem, és elkezdtem követni, és amikor egy óvatlan pillanatban némi tűzpárbajt követően ugye lelőttem, és aztán megnyúztam. Tehát, hogy abszolút, egy kifejezetten agresszív játék ez egyébként. De hogy az az igazság, hogy én nagyon-nagyon-nagyon ritkán jutok el ilyen pontig, hogy le tudjak vadászni másokat, mert egyelőre egy csomószor az is komoly kihívást jelent számomra, hogy egyáltalán életben tartsam a szerencsétleneket. Ma ugye már elvesztettük 6. Bélát, és most Bellával próbálunk meg nagyobb sikereket elérni, mint eddig. Meglátjuk, hogy mekkora sikerrel. Na, elfogyasztom ezt a szilvácskát, hogy legyen energiánk az útra. Ültesd el, akkor lesz több, vagy az nem az a játék. Nagyon vicces egyébként, hogy lehet kertészkedni egyébként a játékban. Tehát, hogy lehet találni különböző magokat, kvázi. Na mi ez? Ja, meg kell hámozni először a potétót, csak utána lehet megenni. Hoppá, Rézimi. Figyú, a baltával meghámozom a krumplit. Tehát, hogy nem úgy van ám az, hogy héjával együtt megesszük a krumplit. Nem. Először a baltával meghámozzuk. És már is van. Már is van egy meghámozott krumplink, amit szépen el lehet rágcsálni. Na, ez remélhetőleg... Lehet építkezni, és igen, Kokanoit kérdezi, hogy lehet-e építkezni, és igen, már van lehetőség arra, hogy a különböző nyersanyagokból így építs dolgokat, kerítést, tudsz magadnak azt hiszem ládát barkácsolni, ajtókat, tehát hogy el tudsz barikádozni különböző épületeket. Úgyhogy vannak már ilyen opciók a játékban. Igen, Bella elég tehetséges, valóban, tehát hogy ő a motoros sisakon keresztül is képes elfogyasztani egy szilvát és egy krumplit, tehát hogy tényleg azt gondolom, hogy Bella előtt komoly jövő van. Na, ettől féltem. Nem sikerült észrevétlennek maradni. Azon gondolkodok, hogy melyik lehet egyébként a hatásosabb fegyver. Vajon a baseball ütő hatásosabb, vagy a szekerce? A szekercére gondolnék alapból, de nem tudom, hogy esetleg valakinek van-e ezzel kapcsolatos bármilyen tapasztalata. De azt gondolom egyébként, hogy valószínűleg a szekercével hamarabb lehet végezni egy zombival, mint a baseball ütővel. Most egy picit várok, hát ha elkolbászol innen. Na, a chatben a baseball ütőre szavaznak az emberek, úgyhogy akkor átvártok baseball ütőre. Hát ha. Nem is volt ez olyan rossz. És nem kezdtem el vérezni, ami hatalmas nagy előny. Na, az van, hogy még meglátogatom ott azt a házat, amit az előbb kihagytam. azt ott, aztán átvágok a sineken. Az égvilágon semmi nincs ebben a házban. Szomorú vagyok. Úgy látom, hogy itt valaki meghalhatott, mert csak úgy magukban nem szoktak ruhák lenni az úton. Most muszáj rohannom, mert hogy tudja, hogy a nyomomban van ez az átkozott zombi. Ez a legidegesítőbb újdonság igazából a konzolos DayZ-ben számomra, hogy a zombiknak nincsen agrója. És egyszerűen nem hagyják abba az üldözést. Bármennyire messze is távolodunk el az eredeti pozíciójuktól, nem hagyják abba az üldözést, ami elképesztően nehézzé teszi egyébként a túlélést. Mert hogy a stamina fogy, mázlin van, elakadt a kerítésben. Jól van. Niki, nincsen zenéje a játéknak, csak a menüben van zene, és általában csak szélzúgást lehet hallani, a zombiknak a hörgését, meg az ilyen zajokat, mint az, hogy megyek a füvön. Tehát, hogy nincsen semmi zene, meg aláfestés. Közben Lajbi írja, hogyha befutsz egy ház mögé és gyorsan lefekszel, akkor lehet, hogy elvesz téged a zombi. Az az helyzet, hogy azért nem merném ezt megjátszani. Simán lehet egyébként, hogy nyomomat veszti a zombi, hogyha befutok egy ház mögé, de hogyha nem, akkor borzasztóan rossz pozícióban vagyok. Úgyhogy ezzel őszintén szóval nem mernék kísérletezni. De úgy tűnik, hogy a kerítésekkel lehet taktikázni. Sanyi, nagyon szépen köszönöm az újbóli feliratkozást. Ez már a harmadik hónap egyhuzamban. Nagyon szépen köszönöm, király vagy. Ott van lenne egy kis település, de én nem oda megyek, hanem átvágok ezen a dombon, és a dombnak a túloldalán van egy tengerparti városka, ami kifejezetten jó hely. És látod, Sanyi, láthatod is az új DayZ naplót egyébként, tehát hogy ezen a héten eldöntöttem, hogy délelőttönként folyamatosan DayZ-zni fogok, és így igyekszem egyre profibbá válni. Bella a legújabb karakterem, ugyanis 6. Bélát fél óra után elvesztettük. Szerencsétlen 6. Béla konkrétan éhen halt, ami elképesztően szerencsétlen állapot, főleg annak fényében, hogy Bélának volt egy konzervje, de nem tudtuk mivel kinyitni a konzervet. Tehát, hogy hiába indult Bélának kifejezetten fényesen a karrierje, hiszen a 3. percben találtunk egy hátizsákot benne konzervvel, de a sors egészen más tartogatott számára. Úgyhogy a halála után választottam egy random karaktert, és ezúttal egy hölgyet kaptam, akit elneveztünk Bellának, és most vele próbáljuk meghódítani Csernaruszt. Dr. Junkfood kérdezi, szóval konzervatív uralkodó volt, abszolút konzervatív uralkodó volt szerencsétlen 6. Béla, csak hát az uralkodása viszonylag rövidre sikerült, tehát hogy ezek a konzervatív értékek, ezek nem váltak be nála. Ott egy vadászles, a vadászlesnél szoktak lenni lútok, úgyhogy oda azért fölpattanok, hát ha pont lesz ott mondjuk egy fegyver, amivel később lehet kezdeni valamit. És nem, egy sör! Hát na, gyerekek! Tényleg, tehát hogy a kis dolgoknak is örülni kell, ezt be is pattintjuk. Egészségedre, Bellám! Remélem jól fog esni. Sziszenjen az a sör, ez az. Egy jó kis, nem tudom, remélem hideg komlós, vagy valami ilyesmi, vagy egy jó ipa. Már is látjátok, azonnal megugrottak az értékek ott a kijelző sávban, tehát hogy sörre kell rámenni a zombi apokalipszis közepén, mert ez bejön. Dr. Junkfood, ha a kígyó hazamegy a felsziszentett sört, erősen megy a mai nap, azt kell, hogy mondjam. Azt hiszem ez az út, hogyha az emlékeim nem csalnak, akkor egy kisebb katonai bázisra vezet. De nem vagyok benne biztos. Na most kiderítjük. Vagy egy katonai bázisra vezet, vagy amikor kijutunk majd ott az erdőben, az erdőből, akkor feltárul előttetek az a városka, amit éppen próbálok elérni. Azért is szeretem például azt a városkát, mert ott fejből tudom, hogy hol van például a kút. Úgyhogy rögtön oda találok. Vagy a bázis, vagy a halálba vezet, 50-50%. Egyébként ez abszolút helytálló meglátás, Corvin, tehát hogy vagy eljutok valahova, vagy meghalok. Tehát hogy ez a két lehetőség van. Sétaszimulátor. Szerencsétlen karakterem elkezdett fázni, mert hogy itt az erdő tetején vagyunk, fúj a szél. Tényleg, van esetleg admin köztünk, aki tud csinálni egy predictiont? Vagy azt csak én tudok csinálni? Az a baseball ütő hogy marad meg a vállán? Szerintem a ragadós. Tehát, hogy biztos be van kenve valamivel, és csak így rácsapod a Jackie-re, és oda ragad. Szóval, hogyha esetleg van köztünk moderátor, akkor jöhet egy prediction, hogy vajon Bella megéri a következő egy órát. Tehát, hogy életben tudom-e tartani egy órán keresztül Bellát. Hogyha esetleg nincs adminisztrátor, sok almafa... Jó, hogy ezek almafák? Szóljatok, mert én még mindig nem ismerem fel alapból. Ugye az almafa alatt lehet találni almát, rohadt almát, és körte. Itt most két körte van, az egyik körte az kiszáradt, a másik pedig rohadt. A kiszáradt körtét meg lehet enni, viszont a rohadtat nem szabad, mert attól rosszul lesz a karakter. Nem tudom, ti halljátok-e, de olyan, mintha egy medve lenne a közelben. Ebben a játékban már vannak medvék? Vagy ez csak a kiegészítőben van? Azon beszarnék, hogyha Bellát egyébként egy medve. Medve végezné ki. Köszi, hogy szóltál, Lajbi, mert hogy már is van egy kiszáradt körténk, ami ugyan nem sok, de több, mint a semmi. Úgyhogy már is hozzájárultál ahhoz, hogy Bella egy picit életben maradjon, tovább maradjon életben. Szóval vannak! Hoppá, körte! Hú-hú! Hát, öcsém, életben nem szoktam így örülni gyümölcsnek, mint itt. Szóval vannak medvék. Várjatok, hogyha jön egy medve, akkor az akkor az lényegében olyan, ki volt a farkas gyerek a Twilight-ban. Oké, tudom, hogy nem medve volt, de hogy az van most legközelebb a hozzánk. Tehát, hogy ott van még egy magas les, oda is benézek. Hát, ha a sör mellett lesz valami más is. Jacob, azaz. Valóban, valóban Jacob. Tehát, hogyha ha egy medve fog végezni szerencsétlen Bellával, akkor ezt a medvét Jacobnak fogjuk elnevezni, a zombit pedig Edwardnak. Ez a terv, ez a mesterterv, hogy egy igazi, ez már gyakorlatilag, ez már nem is sima túlélés, ez már egy szerepjáték. Ó, távcső! Hittem, azt hittem, hogy egy medvét hallok, aztán rájöttem, hogy valójában csak Bellának a saját légzését hallom a sisakon keresztül. Azt hiszem, egyébként le kell térnem erről az útról, mert hogy ez valójában nem oda vezet, ahova én szeretnék menni. És a farkasokat hogyan nevezzük el? Vannak farkasok is a játékban? Mert hogyha vannak farkasok, akkor egyértelmű, hogy a farkast fogjuk elnevezni Jacobnak. Komolyan? Lajbi írja egyébként a chatben, ez számomra teljesen új információ, hogy vannak farkasok a játékban, falkában járnak, és van köztük alfahím. Hát mondjuk az elég kemény. Az mekkora lenne? Az tényleg, tehát hogy kifejezetten szórakoztatónak találnám, hogyha Bellával egy farkas falka végezne. Tehát hogy a Daisy Twilight. Nem láttad jönni. Körülbelül biztos halál, ha találkozol velük, de nagyon ritkák. Hát, egyébként az eddigi Daisy-s játékmenetekből kiindulva, amekkora mázlim volt, tehát hogy nálam simán benne van a pakliban, hogy egyszer csak belefutok egy farkas falkába, tehát hogy... Viszont ez a medve, ez már egyre közelebb van, halljátok? Halljátok a hangját? Tehát, hogy simán lehet, hogy mindjárt belefutok ebbe a medvébe, aki nyilván pillanatokat darabokra fog szedni, mert hogy van egy baseball ütőm. Tehát, hogy azt gondolom, hogy sem a baseball ütő, sem a szekerce nem hatásos egy medvével szemben. Na kérem szépen, találtam shotgun lőszert. Ez inkább szarvas? Szarvasbőgés? Azt mondjátok, hogy vannak szarvasok is a játékban? Folyamatosan újdonságokat tanulok. Mert... Dám szarvashím. Wow! Szóval arra emlékszem, hogy már a PC-s verzióban, amikor játszottam vele, akkor is voltak állatok, akiket le lehetett lőni, meg lehetett nyúzni, és a húsukat meg lehetett sütni, de szarvasokra nem emlékszem. Egyébként simán el benne van a pakliban, hogy tökre eltévedtem, és fogalmam sincs, hogy hova megyek, de ez nem szegi a lelkesedésünket, hiszen hál' Istennek legalább van egy kis kaja a hátizsákban, be is dobok egy körtét, mi baj lehet? Ez nem a PC-s verzió, Dr. Junkfood, ez itt bizony a konzolos verzió. Ez egy Xbox Series X-en fut, és a Game Pass. A Game Pass keretében játszom vele, mert hogy... És láttam, hogy korábban volt kérdés ezzel kapcsolatban, szóval nem sikerült megoldanom, hogy a PC-ről egyszerre streameljek, és játszak, mert hogy... Kicsit kevésnek bizonyult hozzá a laptopomnak az erőforrása. Úgyhogy még dolgoznom kell azon, meg nem tudtam rendesen kezelni a játékot, meg a Streamlabs-et egyszerre, úgyhogy ki kell találnom, hogy hogyan tudnám a PC-ről futtatni a DayZ-t, mert hogy alapvetően sokkal jobb lenne, hogyha a PC-n tudnék DayZ-zni, mert hogy ott egyszerűen jobban működik a játék, meg nem olyan bugos, úgyhogy valószínűleg egy picit élvezhetőbb lenne egyrészt az egész játékmenet, másrészt sokkal nagyobbak lennének a túlélési esélyeim, mint most. Tehát eddig a DayZ streamek során az esetek jelentős százalékában szerencsétlen karakterek azért vesztették az életüket, mert hogy belefutottam ilyen teljesen ostoba bugokba. Na, most jó irányba megyek. Zsófi kérdezi, a Scum nevű játékkal nem játszottam? Hát az igazság, hogy nem, ugyanis nem mond nekem semmit a neve. Scum. Milyen játék? Milyen játékról van szó? Az igazság, hogy tényleg még a neve sem ismerős, úgyhogy játszani biztos, hogy nem játszottam vele, de még az is lehet, hogy még csak soha nem is hallottam róla. Aha, közben Zsófi írja, hogy a DayZ-t szereted, akkor a Scum is tetszene, ugyanaz, csak újabb és sokkal több dolgot lehet benne csinálni, annyira részletes, hogy kell például pisilni is. Hát, wow! És ez a Scum, ez csak PC-s, vagy esetleg van konzolra is? Ez itt a nagy kérdés, mert teljesen őszinte leszek veletek, én jobban szeretek játszani konzolon, meg streamelés szempontjából is kényelmesebb, hogyha konzolon játszom. Úgyhogy, ha esetleg a Scumból van konzolos verzió, akkor valószínűleg inkább azt választanám. Lajbi írja, hogy a Scumban el is lehet hízni. Wow! Ha el lehet hízni a Scumban, akkor az azt jelenti, hogy van benne kaja. Nem úgy, mint a DayZ-ben. Megérkezett Toberon. Megérkezett Oberon is, és elkezdte kitakarni a képernyőt. Úgyhogy csodálatos. Mindig hatalmas segítség ez a cica. Na mindegy. Ha csak PC-re van ez a Scum, akkor is szerintem kerítek majd rá időt, hogy kipróbáljam. Mert hogy alapvetően egyébként én valahogy így vonzódom ehhez a túlélős műfajhoz, és szívesen kipróbálok egyébként másik játékot, és a DayZ-n kívül. Oberon, igen, a DayZ tanácsadó. Hát... azt kell, hogy mondjam, hogy nem a legjobb tanácsadó ez a cica. Most éppen iszik, nem látjátok, mert hogy kicsi a kép kiválogat, amit a kamerának hagytam, de hogy a kamera elé tettem egyébként nagyon okosan a vízes poharát, és most abból iszik. Úgyhogy a képernyőnek a felét nem látom. Azt nézem viszont, hogy igen, issza a szavaimat, bárcsak a szavaimat inná, de csak a vizet issza sajnos, rám egyáltalán nem hallgat. Szóval most már azt hiszem jó lenne, hogyha beérnék valahová, mert hogy meg kéne enni a maradék körtéket, mert hogy kezd csökkenni egyébként az életerő. Az, hogy nem az életerő, de hogy egyre éhesebb a karakter. És ott van egyébként egy városka, és szerintem ez az a város, ahova én jönni akartam, csak feljöttem erre a dombra valamiért, amit nem tudom, hogy miért tettem meg, de hogy ide le kéne menni. Na, kukorékol a kakas valahol. a háttérben, a messzeségben. Szia Blazect! Köszi szépen, hogy benéztél, és tanulja lehetsz, hogy milyen kalandokat élek át Bellával, ugyanis sajnos 6. Bélát fél óra után elvesztettük, úgyhogy új karaktert terelgetek, méghozzá Bellát, mert hogy ezúttal egy hölgyet dobott nekem a gép. Úgyhogy nagyon izgulunk, hogy Bellával hová fogok eljutni az elkövetkezendő. Hát reméljük, hogy órákban. Ha! Kaja! Lőszer! Na, ha most találnék egy shotgunt, az például már tök jó lenne. Na, akkor együnk. Közben Dr. Junkfood kérdezi, hogy ez a Legion 5 laptop jó cuccam, úgy én pont akkor vettem hátul levegő kinyomós notit, amikor megjelentek azok, amik oldalt is szellőztek, érezhetően jobb a hűtési teljesítménye. Őszinte leszek, hogy nem tudok erre igazán profin válaszolni, mert hogy streamelésen kívül egyelőre másra nem nagyon használtam. Úgyhogy nem tudok szakszerűen nyilatkozni a hűtési teljesítményéről. Azt kell, hogy mondjam, hogy én egyelőre meg vagyok vele elégedve, tehát hogy arra, hogy gond nélkül tudjak streamelni, arra éppenséggel pont megfelel, de nyilván nem ez volt a kérdés. Arra emlékszem, hogy amikor egyszer kipróbáltam rajta a DayZ-t, a PC-s verziót, akkor eléggé rendesen megdolgoztatta a gépet, tehát ugye elkezdtek dolgozni a ventilátorok, mert hogy a PC-s verzió az még mindig ilyen elképesztően erőforrás igényes cucc, tehát hogy megdolgoztatta a gépet, de hogy annyit nem játszottam vele, hogy ilyen komoly tapasztalataim legyenek, hogy akkor most, hogy mennyire jól működik a hűtés, úgyhogy tényleg Egyelőre ennyit tudok mondani ezzel kapcsolatban. Hogyha megnyitod a Twitch-emnek az About részét, ott beírtam oda, hogy pontosan milyen komponensek vannak benne, meg tudod nézni. Nem Bogyi egyébként, Bélát sajnos elvesztettük, ez itt már Bella. Béla sajnos meghalt, és ez itt egy temető. Vajon, ha lenne ásom, ki tudnák ásni hullákat, zombikat? Innen jöttek a zombik, ebből a temetőből, és nincs itt Miguel, pedig megint megyünk a templomba. Tegnap is voltunk ugye a templomban, 5. Bélával, és igazi áldás volt a templom, mert hogy találtunk például konzervet. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez a templom mit tartogat számunkra. Nagyon izgalmas. Nem, sajnos vasárnap nem voltunk templomban, mert hogy nem akadt az utamban egyetlen templom sem, úgyhogy kedden pótoltuk a vasárnapi misét. Konzerv! Megint Lutri konzerv. Megint Lutri konzerv, mert hogy nincsen címkéje, úgyhogy vagy meg fogja hánytatni szerencsétlen karakterünket, vagy nem. Viszont van konzervnyitónk, tehát hogy abszolút felkészülten tudok majd belevágni a konzervbe szó szerint. A kérdés az, hogy vajon erről a dombról le lehet. Aha, Jaj, ott, ó, itt van, ó, több zombi is van. Picsám, és egy észre is vett. Nem már. Ja, jött a pap. Nagyon vicces egyébként, hogy a templom mellett mindig van egy pap zombi. De hál' Istennek nem vett észre, úgyhogy jöhet a lootolás. Na, tökörülök, hogy sikerült teljesíteni az első magam elé kitűzött feladatot, méghozzá, hogy eljöttem. Hátizsák! Yeah! Jó, még csak gyerek hátizsák, iskola hátizsák, de legalább nem katica van rajta. Tehát, hogy ez is mindenképpen előrelépés. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy Bella végre életképes karakternek tűnik a mi Bellánk. Boldog vagyok nagyon. Most nagyon boldog vagyok, hogy ilyen jól alakulnak a dolgaink. Elmolesztádó, üdv a köreinkben. Köszi szépen, hogy benéztél ebbe a csodálatos konzolos Daisy streamben, amiben a Bella névre keresztelt karakter útját egyengetem. Nem találtunk korábban fegyvert? Ja, nem, a fegyvert 6. Bélával találtuk. És egyébként milyen szép csendes ez a környék, nem tudom látjátok-e, de hogy egyáltalán nincs olyan sok zombi. Pedig ez egy viszonylag nagy városka, és nagyszerű, találtunk fegyvert, amihez jó a lőszer, amit előbb találtunk, úgyhogy parádé, van lőfegyver a birtokomban. Hát gyerekek, komolyan mondom, egyszerűen ez eddig zseni. És van egy kés is, nagyon jó. Nagyon jó, nagyon jól alakulnak a dolgaink. Tudtam, hogy érdemes eljönni ebbe a városba. Vertigia, szép délelőttös neked is, köszi szépen, hogy benéztél, és itt vagy velünk. Remélem, hogy legalább egy picit szórakoztatónak fogod találni ezt a Daisy streamet, amiben Bellát irányítom. Sajnos 6. Béla, akivel a mai streamet kerestem, sajnos fél óra után életét vesztette. Úgyhogy kénytelen voltam új karaktert kreálni, és ezúttal egy hölgyet dobott a gép. Úgyhogy vele léptem a túlélés útjára, és eddig egyébként egészen parádés teljesítményt nyújt nekünk Bella. Átszeltük a fél szigetet. Szép csendes elektró, amíg nem lősz egyet, amíg nem találkozol egy bambivel, akinek van baltája. Igen, egyébként a legnagyobb esély egyébként itt van arra, hogy találkozzak egy másik játékossal, aki azonnal lepuffant, mert hogy értelemszerűen ez egy rendkívül népszerű helyszín. Tehát, hogyha kevesen vannak a szerveren a játékosok, akkor is arra van a legnagyobb esély, hogy a játékosok ide jönnek. Mert hogy itt tök jól lehet lootolni, és ahogy látjátok, rengeteg épület van, tök jó épületek is vannak, meg mindent, hogy ez egy közkedvelt helyszín egyébként a játékban, nem véletlen, hogy én is ide jöttem. Lövöldözni mondjuk persze nem szabad, csak a legvégső esetben, akkor, hogyha esetleg egy másik játékossal találkozol, mert azonnal magadra vonod a zombiknak a figyelmét. meg nyilván, hogyha elkezd lövöldözni, akkor azzal felhívod a figyelmét az esetleg a helyszínen tartózkodó más játékosoknak is, megtudják, hogy egyébként ott vagy, és elkezdenek figyelni arra, hogy mondjuk levadásszanak. A lockpick az akkor jó, tehát hogy be lehet, tehát hogy vannak azt hiszem kulcsok, vagy a lockpickkel be lehet zárni ajtókat, amin hogyha nincs a másik játékosnál szintén lockpick, akkor azt hiszem nem tud keresztül jönni az ajtón. Ha jól emlékszem. Tehát, hogy be lehet zárni ajtókat, és hogyha bezárod az ajtókat, akkor azon más játékosok nem jutnak keresztül. Ez akkor szokott például hasznos lenni, hogyha elkezdesz mondjuk sznájpolni, és választasz magadnak egy olyan helyet, ahová mondjuk egy ajtó vezet. És akkor így kvázi tudod biztosítani, hogy ne tudjanak hátulról meglepni. Tehát, hogy vannak ilyen turpisságok a játékban. My cream. Még egy pisztoly. Ha jól láttam, ez talán még jobb állapotban is van, mint a másik. Na, ja, hogy... Még egy baseball ütő, arra most nincs szükségünk. Ó, megfázott a karakter. Vagy nem. Vagy megfázott? Beteg lett a karakter. Tök érdekes, vajon mitől lett beteg? Furcsi. Lehet, hogy a körtétől lett rosszul. Nem oltotta be magát. Hát az egész biztos, hogy nem oltotta be magát. Ez garantálhatom, sajnos. Sajnos valószínűleg itt egyébként azért lehet még életben ez a karakter, mert nem oltotta be magát, és valószínűleg egyébként mindenki más azért lett zombi, mert ők beoltották magukat. Tehát szerintem itt rosszul sült el ez az oltási biznisz. Ropi, ez nagyon jó, ez nagyon tetszik, hogy sikerül szépen begyűjteni kaját, és nem kell majd amiatt azon problémázni, hogy hogyan tápoljam vissza a karaktert. Ez mindenképpen jó hír, és egyébként azt nézem, hogy itt is van a főtéren egy kis katonai bázis. Úgyhogy oda is majd be kéne kúszni, hát ha találok valami. Közben elmolesztált újír, hogy a kórházban kéne nézni blood test kitet, az elvileg megmondja, hogy milyen betegséged van. Ez tök jó, ezt nem tudtam. Folyamatosan minden nap tanulok valami újat a Daisy-vel kapcsolatban. Régen tökre szerettem egyébként ez azt hiszem egy iskola, ahol most vagyok, mert hogy régen itt mindig volt normális loot, viszont mióta konzolon játszom, és bemászkálok... Engem vettek észre a zombik? Úgy látom, kiszúrtak az épületen keresztül. Egy pillanatra azt hittem, hogy egy másik játékos hergelte fel őket, de nem. Legalábbis egyelőre úgy tűnik, hogy nem. Csak én voltam. Nem, hál' Istennek egyébként a betegséget... Így túl lehet élni. Tehát, hogy volt már rá példa, hogy azt hiszem 5. Bélánál volt az, hogy olyan konzervet evett, ami nem annyira tett jót neki, de hogy így kihányta konkrétan kihányta magát, ami dehidratálta, illetve vesztett az energiájából, de egyébként túlélte a kalandot, úgyhogy még nincs még nem vetni keresztet a jó öreg Bellára. Viszont ez túl sok zombi egyszerre. Úgyhogy azt nézem. És... megkerülték az épületet. Nagyon okos zombik ezek, azt kell, hogy mondjam. Aha, megfázott. Tök kár, hogy nem tudok lenézni. De hogy aha, itt vannak a létre alatt. De a másik oldalon is van létre. Azt nézem, hogyha lemászok, akkor hova tudok elfutni? Hova érdemes elfutnom? Mondjuk lassan meg kellene látogatnom az ivókutat, hogy igyak egy kis vizet. Ja, itt pedig csak ide lehet lemászni. Picsába. Meg be kéne nézni abba a katonai sátorba azért csak-csak. Valaki említette tegnap egyébként, hogy milyen gyógyszert kell szerezni ahhoz, hogy le lehessen győzni a náthát, de nem emlékszem a nevére. Mert hogy ebből a városkából a emlékeim szerint tudom az utat, egy közeli kórházba, ahol ugye lehet találni mindenféle gyógyszereket, és lehet, hogy akkor azt kellene csinálni. Igen, a tetra, ez az, a tetra az, amit említettek tegnap. Múltkor vettem be egyébként C-vitamint, mármint, hogy nem C-vitamin volt, hanem vitamint. Hát ez meg mi volt? De hogy az nem használt, a sima vitamin. Ropi! Igen, egyébként Bellában sokkal több van, mint amit elsőre kinéztünk volna belőle, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá. Miért nem csuktad be azt a kurva ajtót, te? Hát ezt nem hiszem el, baszki. Drágám, volt nálam eye cream. Igen, tehát hogy ebből is látszik, hogy a balta az semmiképpen nem jó, az a szekerce. Tehát hogy ennél még a baseball ütő is hatásosabb volt, illetve azt gondolom, hogy okosabb lesz, hogyha kést használok a zombik ellen. Úgyhogy be is tározok egy konyhakés szépen. Az tegnap is bevált egyébként. Jobban, mint a balta. És most viszont nem mindenképpen el kell mennem a kúthoz, hogy folyadékot vegyek magamhoz. De előtte ezzel csak benézek a rendőrségre. Hát, ha lesz például fegyver, mondjuk egy shotgun, esetleg mellény, fegyvert már is találtam. Még egy fegyver, még egy nem kell. Ó. Na hát. Akkor oda most még nem megyünk be. Vajon valaki bezárta oda? Meg annyi kérdés. A kis pisztolyból van rendesen. Ezen a rendőrrel sem, azt kell, hogy mondjam. De most egy mellénynek jobban örülnék. Ó, itt egy skorpió. Ezt azért... Ezt lecserélem. Ne csináld már. De ez a köhögés. Vissza. Hát igen, egyébként Ákos, ennyire clunky az Xboxos verzió, tehát hogy nagyon béna a konzolos Daisy. Nem egy ajándék, hogy úgy mondjam. Jé, walkie-talkie. Semmi szükségem nincs erre, de tök érdekes. Ja, igazából ez hál' Istennek nem sajtópéldány, hanem az Xbox Game Pass verzióval játszom egyébként, tehát hogy az biztos, hogy hál' Istennek fizetni nem kellett érte, mert hogy ez a játék nem éri meg azt a pénzt, amit el, van pofájuk elkérni a kiadónak, úgyhogy... Baszki, miért nem zárod be azt a szájba kúrt ajtót? Istenem. Szörnyű, hogy megjelenik a gomb, megnyomom, és egyszerűen nem veszi be, és nem zárja be az ajtót, és most megint beleraktam magamat egy ilyen teljesen ostoba helyzetbe, hogy itt vagyok ebben a szájba kúrt szobában, miközben odakint örömködnek a zombik. Néha elképesztően idegesítő ez a játék, azt kell, hogy mondjam. Jaj, Robin, ez itt már nem Bélácska, hanem Bella, ugyanis hatodik Béla az első fél óra után sajnos eltávozott az élők sorából. Éhen halt a szerencsétlen. Úgyhogy új karaktert indítottam, és most már Bellával nyomom ezt a túlélő bizniszt. Hál' Istennek Bella jóval kompetensebb, mint amilyen Béla volt. Mondjuk arra kíváncsi leszek, hogy ebből a helyzetből hogyan vágja ki magát. Egy picit várok. Ablakon nem tudok kitörni. Tehát, hogyha innen egyébként kiugranék, simán el tudom képzelni, hogy a Daisy-ben még bele is hal a karakter egy ilyen akcióba. Ákos, alapjáraton is tök inputlagos, tehát hogy olyan az van, hogy megnyomsz egy gombot, és így eltelik néha 2-3 másodperc, mire beviszi az akciót, tehát hogy ilyen egészen döbbenetes, hogy mennyire bénán működik a játéknak ez a része, hogy ez az ajtónyitogatás, ez katasztrófa, és van egyébként, tehát hogy néha a harc is ilyen, hogy meglősz valakit, és eltelik 2 másodperc, mire a szerver feldolgozza, hogy te egyébként lőttél egyet, meg eltaláltad az embert, tehát hogy borzasztóan béna a konzolos verzió, nem lehet mit mondani rá. Ó! E-mail száros, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást, ráadásul a második hónapot, csodálatos vagy, köszönöm szépen, nagyon hálás vagyok, nagyon örülök, imádom, mikor jönnek a feliratkozós, előfizetős értesítések. Csodálatos vagy. Bella is nagyon boldog. Az ő nevében is köszönöm, és most megpróbálunk egyébként eltűnni ebből a házból. Átsprintelünk valahova máshova. Tehát, hogy megint ott voltam, megnyomtam a gombot, és egyszerűen nem zárja be azt a kurva ajtót, tehát, hogy ez hihetetlen. És megint emiatt fog baszki megpusztulni ez a szerencsétlen karakter. Komolyan, hihetetlen. Aj, baszki. Tehát, hogy... És nem azért halok meg ebben az átkozott játékban, mert hogy béna vagyok, hanem azért, mert egész egyszerűen ez az átkozott játék egyszerűen nem dolgozza fel, hogy megnyomok egy kibekúrt gombot. Tehát, hogy így tényleg, és ezért van pofájuk elkérni ezeknek a gyökereknek 45 eurót konzolon. Katasztrófa. És az van, hogy most hiába, tehát hogy magát, tehát nem halt meg a karakter, csak elájult, de nyilván a zombik itt vannak mellette. Tehát, hogy még nincs veszve minden, de hogy... De hogy... Nem lesz, tehát hogy szerintem nem fogja időben bekötözni magát ez a szerencsétlen, megint el fog ájulni, és megint meg fog halni. Pedig itt volt a lehetőség egyébként, hogy életben tartsam. Jó, egy kötés, csináld a másodikat, gyerünk már, gyerünk, te! Aj, édes Istenem! Gyerünk, csináld, kössed, állítsd el azt az átkozott vérzést. Nem áll, hogy nem, ezt nem hiszem el! Nem hiszem... Ja, a kés természetesen kiesett a kezemből, tehát hogy így... Aj, baszki! Nem áll! Térj magadhoz, te szerencsétlen! Kérlek, léci Bella, szedd össze magadat. Tudom, hogy nagyon rosszul vagy, de itt vagyunk egy köpésre attól, hogy életben maradj. Szedd össze magad, Bella, kérlek. Gyerünk. Gyerünk. Kelj fel. Még meg lehetett volna menteni ezt a szerencsétlent. Az. Bella! Istenem, komolyan, hogy dögölnél meg, tessék, második Bella, induljunk neki, adjunk egy újabb esélyt. Ah, komolyan, tök jól felszerelt karakter, tök minden rendben volt, és megint egy átkozott szar bug miatt, azaz, hogy a lassú, vagy nem is tudom milyen probléma, megint elvesztettünk egy karaktert, tehát hogy tényleg olyan szívesen pofán csapnám ezeket a fejlesztőket, hogy csak úgy kongana a fejük. Mert hogy Béla elvesztése a szerencsém múlt. Tehát, hogy Béla nagyon rossz pozícióból kezdte ezt a játékot, de hogy Bella teljesen rendben volt. Volt mindene. Minden adott volt ahhoz, hogy túléljünk, és egész egyszerűen, mivel ez a kurva játék képtelen kezelni azt, hogy most kinyitunk egy ajtót, meg becsukunk egy ajtót, ezért elvesztettük a szerencsétlent. Komolyan, elképesztően komoly lehetőségek álltak még Bella előtt. Erre vége lett. Túl hamar lett vége Bella, nagyon sajnálom. Azt kell, hogy mondjam, hogy Bella is sokkal többet érdemelt. Pontosan úgy járt, mint szerencsétlen ötödik Béla. Őrületesen nagy potenciál volt Bella, erre az átkozott bugoknak köszönhetően elvesztettük őt. Végtelenül szomorú vagyok. Bella nagyon közel állt a szívemhez. Ajjajjaj. Wolfsteak. What? Tehát Wolfsteak. Valaki megölt egy farkast és megnyúzta. Nyilván rohadt, úgyhogy nem fogok vele kezdeni semmit, de tök érdekes. Wolfsteak. Tehát, hogy itt valaki egyébként valószínűleg járt előttem. Ebbe következtetek a cuccokból. Egy farkas pörköltet tettek. Könnyen lehetséges. Bár... És azt nézem, hogy hol vagyok. Hol vagyok, és melyik irányba induljak majd el? Mi ez a rengeteg zombi? Gyerünk, Bella! Második Bella! Gyerünk! Fuss! Ja, elfogyott a stamina! Megint nem túl szerencsés így. De hát most nem fogok várni, futás van. Egyik helyiségből futunk a másikba. Gyerünk! Na és most jön a kedvenc bugom. Beragadok az ajtóba. És agyonütnek a falon keresztül. Hát... Lajbi, nem lehet ilyenkor kinyitni az ajtót. Tehát, hogy ilyenkor nem működik a gomb. Tehát, hogy ezt már próbáltam rengeteg alkalommal. Mikor így beakadok a semmibe, akkor nem működnek a parancsok. Tehát, hogy hiába próbálom kinyitni az ajtót, nem lehet. Tehát, hogy ezt már próbáltam kifelé, próbáltam befelé, tehát, hogy itt van, tessék. Most megint elájult a szerencsétlen karakter, valószínűleg mindjárt magához tér, és kíváncsi leszek, hogy amikor magához tér, akkor még mindig be lesz-e ragadva a láthatatlan nem tudom mibe. Tehát, hogy most itt valami történt. Mi történik? Térni magadhoz. Bella, kérlek, térni magadhoz. Ja, és ráadásul, ugye, kikerültem az ajtón kívülre. De még nincs veszve minden. Bella, második Bella még megmenthető. Timi, nagyon szépen köszönöm, hogy te is visszatértél, feliratkoztál, és hogy már ez a negyedik hónap egyhuzamban. Nagyon szépen köszönöm. Csodálatos vagy. Felvesszük ezt a csöppet sem. Csöppet sem feltűnő Jackit. Bella, a divat diktátor. És akkor most Bellával meg is etetjük ezt az almácskát, hogy egy kicsit visszanyerje az erejét. Tessék, multivitamin! Na, gyerekek, azt kell, hogy mondjam, hogy eddig egész jók vagyunk most, tehát hogy nagyon elveszettnek tűnt a helyzet, de hogy egyelőre sikerült Bellát életben tartani, úgyhogy most szépen innen elkotródok. Bár mondjuk abban az épületben tuti, hogy van kaja. De most itt szépen itt elsattyogok. Nem tudom egyébként miért húzom az időmet azzal, hogy nyitogatom az autókat, mert soha nincs bennük semmi. Na, tehát hogy lassan járj, tovább élsz. Így van, összeöltöztem második Bellával, és végre katicás hátizsákja van Bellának, tehát hogy Bella igazi divat diktátor. Most itt körbejárogatom ezeket a Batella. Na, így fogjuk hívni a következő karaktert, megígérem. Batella. Szerintem a Batella az egyszerre lehet női név, és férfi név is. Úgyhogy a következő karakter mindenképpen Batella lesz, viszont egyelőre Bella 2-vel próbálunk túlélni, visszaokozunk, tehát hogy megfontoltan, nézzétek, már egy zombi van a tetőn, hogy dögölne meg. Na, ezért már megérte bejönni ide. Ezért a késért. Ez nagy hasznunkra lesz. Már csak azért is, mert a késsel tudok például magamnak készíteni újabb kötözőszert, hogy ne fordulhasson elő az, ami Bella eggyel, hogy még meg tudtam volna menteni, de elfogyott a kötszer. Azért ez mekkora láma dolog volt már. Jaj. Jaj, ne vegyél észre. Az Isten verje meg. Na. Itt meg nincs semmi. Na mindegy, még egyelőre még mindig egészen normális helyzetben vagyok. Szépen gyógyul vissza Bella 2, második Bella, bocsánat. Úgyhogy még akármi is lehet, tehát hogy itt még akármi is lehet. Azt a rohadt, mi az Istenért van itt ennyi zombi, te édesatya úristen. Ha most nincsen legalább 6 a nyomomban, akkor egy se. Gyerünk, ja, a kedvenc, hogy van kerítés, amin át tudsz ugorni, valamin nem tudsz átugorni, és itt találd ki, hogy melyik az a kerítés, amin át tudsz ugorni, és melyik az, amin nem. Ajándék a Bohemia Interaktív fejlesztőitől. Jaj. Csodálatos ez a játék. Folyamatosan minden perccel minden perccel egyre jobban élvezem. Vérzek, aj, az istenit! Mikor ütöttek meg? Tehát, hogy ez is kurva jó. Mikor ütöttek meg? Fú! Ez... Veszek be vitamint, hát majd attól jobb lesz. Ja, tényleg igen, igazad van, nem tudtam átugorni a kerítésen, úgyhogy megütött, és nem vettem észre, hogy elkezdtem vérezni. Ah, Istenem, remélem ezek a vitaminok, ezek hatnak. Mindegy, egyelőre még második Bella is életben tartható, tehát hogy még most sincs veszve minden, de tök jó lenne, hogyha sikerülni megszabadulni ettől a zombi hordától. Ja, ott van a lila táskás, ne vegyél észre, könyörgöm, ne vegyél észre. Jó, szögek, köszi. Hogyha egyébként, ha van baseball ütőm, meg szögem, akkor abból lehet egyébként ilyen szöggel kivert baseball ütőt csinálni, vajon? Nem, mint hogyha most ez a veszély fenyegetne, csak kérdezem. Na, köszi Lajbi, akkor lehet, hogy majd erre figyelni fogok a jövőben. Gondolom a szöggel kivert baseball ütő remélhetőleg ebben a játékban is sokkal jobban működik, mint egy sima baseball ütő. Na, most próbáljunk meg valami étket szerezni. Jaj, várjunk már! Oda visszamegyek. Hogy került föl a zombi megint a tetőre? De hogy ott van egy ilyen almafás kert. Ott azért megnézem, hogy hát ha a fák alatt találok gyümölcsöt, mert hogy az most kifejezetten jót tenne második Bellának. Miért fogy ilyen gyorsan a kaja? Egyrészt azért, mert ugye futkároztam, és az így égeti egyébként a kaját ilyen elképesztő módon, meg állítólag valaki azt mondta, hogy valamelyik korábbi stream alatt, hogy konzolon sokkal gyorsabban, tehát hogy konzolon gyorsabban égeti a kaját a karakter. Valami ilyesmiről volt szó. Hát lehet, hogy nem szás, nem megint nem lesz szerencsém a gyümölcsfákkal. Hopp, ott van egy, ott van. Jó, ugyan ki van száradva, de legalább nem rohadt, úgyhogy ott is van egy alma. Nagyon jó, nagyon jó. Na, egy picit beljebb vagyok. Itt is, ez rohadt, ez nem jó. Viszont itt van egy nem rohadt. Öcsém, szüret van. Betápolunk almából. Már csak az kell, hogy ne vegyenek észre a zombik, akik ott maradtak a házikónál. Hopp, itt is van egy kiszáradt alma. Itt van egy normális... Jaj, de jó! Visszahozzuk Bellát! Visszahozzuk! Na, most fölmegyünk oda a házikóhoz, egy kicsit megnyugszunk. És szépen elfogyasztjuk az étkeket, és visszahozzuk második Bellát az életbe, visszatápoljuk, nem hagyjuk elveszni Bellát. Megteszünk mindent érte. Igen, hát ebből a sokból már pálinkát is lehetne főzni. Én egyelőre megelégszem azzal, hogy a drága Bella életben marad. A pálinkát azt meghagyjuk későbbre, a vidámabb időkre. Ide bebújunk. Megnézzük, hogy mi a helyzet. Na, szívem szottya. Falatozzunk, csemegézzünk. Közben Blazek írja a chatben, közben hír, ha még nem volt, június 3-án nyit a Cinema City, ami csodálatos hír, mert az azt jelenti, hogy akkor moziban tudjuk megnézni a Fekete Özvegyet. Hát ez fantasztikus. Köszi szépen a hírt, Blazek, ez fantasztikus. Végre tudunk menni moziba. Fú, hiányzik már, őszinte leszek, hiányzik már, hogy ne csak itthon nézzek filmeket, hanem moziban is. Végre valami igazán jó hír. Oltási igazolványjal, igen. Hál' Istennek nekem már van oltási igazolványom, mármint, hogy van ugye digitális oltási igazolványom, illetve elvileg már feladták postán a második plastik oltási igazolványomat is, ami kivételesen az itteni címemre fog megérkezni, tehát hogy nem egy olyan címre fogják kiküldeni, ahol valójában nem lakom, hanem ide. És tényleg, tehát hogy Fekete Özvegy, Halálos Iramban 9, Hang nélkül 2, ezeket a filmeket én is mind moziban tervezem megnézni. Tök jó. Junk food, ez nem rothadó alma, ez kiszáradt alma. Tehát, hogy a kiszáradt almától nem lesz rosszul a karakter. A rothadó almát nem szabad megenni, de a kiszáradt almát az teljesen rendben van. Ettől csak jó lesz a karakternek, nem kell aggódni miatta. Úgy is van. És akkor most szépen töltődhetnek föl az értékei. Újra kiszíneződhet a világ. Bella Minden rendben lesz, Bella, hidd el nekem. Kút! Yes! Na! Na! A borzasztó zombis kezdés után kezd egy kicsit helyreállni itt a dolog. Viszont fel kéne öltöztetni szerencsétlen, mert fázik. Meg fog fázni. Meg fog fázni, hogyha nem találok neki valami normális gatyát, vagy valamit. Na, feltöltöttük. Ó, tele is lett a gyomra. És nézzétek, itt van még egy gyümölcsös. Hát ez csodálatos. De jó lenne, hogyha itt is sikerülne feltankolni, úgy, mint az előbb. Na hát tényleg, ez egészen kellemes így, hogy sikerült Bellát visszahozni az életbe, közben kiderült, hogy nyitnak a mozik, kezd pozitívba áthajlani ez a mai délelőtt. Az, hogy már nem is délelőtt, hiszen már túl vagyunk, elmúlt dél, de hogy csupa jó hír. Itt nem olyan jó a termés, mint a másik gyümölcsösben. Ez egy picit csalódást keltő. De ettől függetlenül még töretlenül pozitívan állok a Bella előtt álló kalandokhoz. Még fogorvos előtt szeretnél lenni, Viki? Az a kérdés most itt valójában, hogy a fogorvos előtt még szeretnél enni? Ja, mondjuk igen, fogorvos előtt szeretnél enni, hiszen foghúzásra megyünk, fogorvos után nem fogsz enni. Igen. Igyekszem gondoskodni róla, hogy még a fogorvos előtt tudjunk enni. Most van 12:30. Szerintem még legalább egy órán keresztül igyekszem második Bellát életben tartani, és utána igyekszem átérni hozzád 2:00, és akkor még tudunk enni, mielőtt elmennénk a fogorvoshoz. Rendben? Elmegyünk majd valahova enni. Ne puffogjál, mert a puffogás az biztos, hogy nem vezet kajához. Ennyit tudok mondani előjáróban. Igen, tegnap kiváltottál jutifalatot, és akárcsak tegnap, a cica ma is alszik, úgyhogy egyelőre sajnos nem tudok neki jutifalit adni. Itt alszik a kanapén, természetesen alvó cicát nem keltünk föl azért, hogy enni adjunk neki, úgyhogy egyelőre sajnos... Nem tudok egyelőre segíteni ezen a jutifalatos dolgon. Hogyha esetleg felébred a cica, és ide jön a köreinkbe, akkor természetesen lehet róla szó, hogy jutifalatot kapjon, de egyelőre alvás van. Pihenget a cicácska. Nem tudom, hogy pontosan mit pihen ki, de pihenget. Na. Közben Bella. Második Bella. Ó, ott egy zombi. Hogy dög... Jaj. Na hát ezt majdnem megszívtam. Közben megetettem második Bellát, hogy szépen elkezdjem vissza állni a vérszintje, mert hogy ez továbbra is rendkívül alacsony. És úgy látszik, ehhez jóval több tápanyagra van szükség, hogy rendbe jöjjön, mint gondoltam. Ezt a zombit pedig igyekszem elkerülni. Más se hiányzik, mint hogy most zombikkal kelljen hadakoznom. De ahhoz nem vagyunk elég jó formában, hogy leálljunk zombikkal csatározni. De annak örülök, hogy végül Bella a hatalmas és többszöri zombi támadás ellenére is még köztünk van, és nem vesztettük el olyan gyorsan, mint első Bellát, a szerencsétlent. Nem, hál' Istennek aludni nem kell a játékban. Tehát, hogy egyébként lehet, hogyha megállnék és pihennék, akkor gyorsabban gyógyulna. De lássuk be, az nem olyan szórakoztató, ha azt nézitek, hogy ülök. Na. Megint magamra rántok, hogy 3-4 zombit. Csodálatos, fantasztikus. Picsába. És baszd meg, nem nyitotta ki az ajtót. Hát nem hiszem el. Közben be is esteledett. Csuk már be azt a kurva ajtót, bazd meg! A rohadás álljon beléd! Komolyan nem hiszem ezt már el. Viszont besötétedett, és sötétben játszani nem fun, úgyhogy akkor most szervert váltok, és átmegyek egy olyan szerverre, ahol világos van újra. Úgyhogy egy kis türelmeteket kérem, átmegyünk egy olyan szerverre, ahol továbbra is nappal van, és nem kell hunyorognom, meg ti is látjátok, hogy mi történik a játékban. Közben megcsodálhatjátok második Bellát ebben a csodálatos piros jackiében. Igazi divat ikon ez a karakter, azt kell, hogy mondjam. És igen, ezeket a köcsög ajtókat nyakon kellene már vágni. Vagy a fejlesztőket kellene nyakon vágni igazából, hogy kezdjenek már valamit ezzel a játékkal. Nem Zsófi egyébként, nem. Ismét női karaktert kaptam. Csak egy kicsit férfias vonásokkal, de második Bella továbbra is nő. Közben nézem gyorsan a telefonomon, hogy... Hogy éppen milyen dolgok történtek. De hogy semmi igazán érdekes nem történt, és jelen állás szerint még legalább egy óránk van daisy-zni, mielőtt elindulok, hogy Vikit támogassam lélekben, és a jelenlétemmel a fogorvosnál, úgyhogy még egy óra hosszán keresztül az a tervem, hogy életben tartom második Bellát, és Lulukani, azért kellene nyakon vágni a fejlesztőket, amiért ilyen botrányosan szar konzolos portot adtak ki a DayZ-ből. Nyilván a játék PC-n sem egy csokori baja, de konzolon még annál is rosszabb konkrétan. Tehát, hogy rengetegszer azért halok meg egyszerűen, mert hogy mindenféle bugokra futok, amik oda vezetnek, hogy meghal a szerencsétlen karakterem, ami elég frusztráló tud lenni egy idő után. Úgyhogy ezért kellene egy taslit adni a Bohemia Interactive fejlesztőinek, hogy nem voltak képesek egy olyan játékot összerakni, aminél mondjuk így normálisan működnek a szerverek. Ez. Fogalmam sincs, hogy PlayStation-en milyen a játék, hiszen PlayStation-en nem játszottam vele. Hogyha meg lenne PlayStation-re, akkor nem az Xbox-on játszanék vele, de hogy PlayStation-en még soha nem próbáltam ki a DayZ-t, de meglepődnék. Meglepődnék azon, hogyha PlayStation-on ennél jobban működne a dolog. De hát nem fogom. Tehát, hogy PlayStation-on egyébként a hét elején megnéztem, ez a játék 45 euróba kerül, ami egész egyszerűen elképesztő, hogy egy ilyen minőségű programért van pofájuk elkérni 45 eurót, tehát hogy nem árt. Tehát, hogy ez a játék szerintem ebben az állapotban, ahogy most van, ilyen 10-15 eurót ér, nem 45-öt. Az a mázli, hogy ugye benne van az Xbox Game Pass-ban, úgyhogy anélkül tudtam így kipróbálni konzolon, hogy egy extra petákot fizettem volna észre, és így azért ki lehet bírni. Nem azt mondom, hogy őrületesen jó és hihetetlenül szórakoztató, de hogy így ki lehet bírni. Hogyha fizettem volna ezért a játékért, a konzolos verzióért, akkor borzasztóan szomorú lennék. De egyébként igen, tehát hogy azt hiszem 2012-ben kezdődött el ennek a játéknak a fejlesztése, és 2013 decemberében jelent meg Early Access-ben az első verzió, amit meg lehetett venni és ki lehetett próbálni. És nyilván az az állapot sokkal rosszabb volt, mert például a 2013-as verzióban például a zombik képesek voltak átmenni a csukott ajtón, tehát hogy egészen nevetséges állapotban volt akkor a játék, de hogy 8 év után még mindig ilyen problémák vannak, hogy konkrétan beleakad a karakter a semmibe, az egészen nevetséges. Meg hogy tényleg, tehát hogy 8 év alatt ezt a harcrendszert sikerült összehozni, amit itt láttok. Tehát hogy ez egy vicc. Tehát hogy egy kifejezetten rossz vicc. Hát, hogy igazából még koreográfiának se tudnám ezt nevezni, hanem egész egyszerűen megpróbálok mozogni a karakter körül, hogy igazából nincsen semmi logika abban, hogy működnek ezek a támadások, vagy hogy lehetne, mit tudom én, kicselezni, hogy a zombik megüssenek, meg ilyesmit, tehát hogy PC-n legalább így lehet körülöttük körözni, de hogy kontrollerrel ez így az Istennek nem működik. És ilyen teljesen random csapkodás lesz abból, hogy így elkezdek velük harcolni. Tehát, hogy tényleg full nevetséges az egész. És igen, egyébként még most is előfordul néha, hogy valahogy ilyen rejtélyes módon a zombik képesek átmenni az ajtókon, de szerintem az inkább szerverhiba, hogy annyira lassan történnek a dolgok, hogy néha azt hiszem, hogy kimaradtak a zombik az ajtón kívül, de valójában bejutottak. Tehát, hogy valójában már nincs az a bug, hogy így a zombik simán átsétálnak a bezárt ajtón, hanem tényleg azt gondolom, hogy az valójában ilyen késleltetési probléma lehet, hogy néha átjutnak az ajtókon. Elfogyasztottam az összes kaját, pedig szükségem lenne rá. Most egy picit megint várok, hogy hát, ha ezek az átkozott zombik így föladják a kergetésemet. És el tudok lopózni, mert nincs kedvem megint harcolni velük. Ez az eddig jó, szépen, halkan, csendben. Az Isten verjen meg! És bassz meg! Azt nézem egyébként, hogy ott kint gyümölcsfák vannak, és mindig jó lenne gyümölcsöt gyűjteni. Viszont még mindig nincs olyan lőszerem, ami jó lenne bármelyik nálam lévő fegyverbe. Mennyire tud idegesíteni egy zombi? Hát eléggé. Tehát, hogy... Eléggé idegesítőek tudnak egyébként lenni ezek az átkozott zombik. Ajajajajajajajaj. Tehát, hogy nem a szívem csücske egyik sem. És megint nem, még mindig nem olyan lőszert találtam, ami jó lenne bármelyik fegyverbe is. Ennyi Bella. Elpártolt mellőle a szerencse. Mi idegesítő egy zombiban? Hát például az, hogy folyamatosan a nyomomban vannak. És meg akarnak ölni. Az például kifejezetten idegesítő, hogyha egyszer rátapadnak, akkor onnantól fogva csak úgy lehet lerázni őket, hogyha egy, leállsz velük harcolni és végzel velük, vagy hogyha sikerül bemenekülnöd egy házba. Tehát, hogy az elég idegesítő, amikor nincsen menedék, és így futni kell előlük folyamatosan, mert hogy egész egyszerűen nem adják fel. Tehát, hogy addig jönnek utánad, amíg utol nem érnek. Hoppá, na! Na, most viszont mázlink van, mert hogy ebbe a shotgunba már van lőszerem. Úgyhogy... lesz fegyverem. Nyilván nem a zombik ellen akarom használni a fegyvert. Amit nem értek, hogy ilyenkor mi az Istenért nem tárazza be mind a két lőszert egyébként ez a szerencsétlen. Tehát, hogy miért kell kétszer megnyomni a gombot, hogy mind a két tárhelybe bekerüljenek a lövedékek. De egyébként a hörgésük is idegesítő. Dr. Junkfood nagyon jól mondja, tehát hogy nyilván egyébként ez itt tök logikus. Mert valószínűleg direkt idegesítőre csinálták a fejlesztők a hörgést. De hogy valóban engem is iszonyatosan tud idegesíteni a hörgésük, főleg amikor bemenekülök előlük egy épületbe, és ott korzóznak körülötte, és miközben te benn sunyulsz, addig ők odakint hörögnek. Ne vegyél észre ki. De észrevett, hogy rohadna meg. Zeronnak, kérlek szépen, ez még mindig a második Bella. Második Bellát egészen sokáig sikerült életben tartani, úgyhogy egyelőre jók vagyunk, és az a terv, hogy második Bellát még legalább 45 percig próbálom életben tartani. És közben egyébként Lajbi írja, nem csak az invertonival lehet betározni, és hosszan kell nyomni, ami be nem tölti teljesen. Na, ezt majd megpróbálom, mert hogy tudom, hogy az Y-nal lehet tárazni, de hogy nekem korábban valamiért nem sikerült, de simán elképzelhető, hogy én voltam az Uber béna. De majd akkor erre figyelek, hogy leteszteljem, hogy lehet egyszerre két betározni kétszerre. Egyszerre betározni mind a két töltényt. Na, megtanulok beszélni majd így a végére. És megint elerett az eső, ami azt jelenti, hogy most már figyelnem kell arra is, hogy ne ázzon el a karakter, mert hogyha elázik, akkor bizony jön a megfázás és a tüsszögés, amit természetesen nem akarunk. És itt van egy Colt. Nézzük csak, hogy 45-ös kaliberű lőszer kell bele. 45-ös kaliberű lőszerem van. Nem, nincsen. Úgyhogy ebbe a fegyverbe egyelőre nem tudok lőszert rakni. Próbálom kikerülni a zombikat, nincs kedvem most csetepatéba kerülni velük. Most miért? Ho-ho-ho-ho-ho! Sledgehammer! Nagyszerű! A Sledgehammerrel elég ügyesen lehet zombikat püfölni. Köszi a tippet, Lajbi! Majd ki fogom próbálni, akkor lehet ezt a gyors menü tározást is. Köszönöm szépen a tippeket! Szép lassan csak megtanulom kezelni ezt a játékot. Egyébként most ott vagyunk, ahol azt hiszem negyedik Bélát elvesztettük? Tegnap. Ismét afelé, a lakótelep felé megyek. Ahol tegnap, emlékeim szerint negyedik Bélát itt vesztettük el valahol, itt halt éhen. Ha valós apokalipszis lenne, mit tennél? Hát nem tudom. Őszintén szóval fogalmam sincs. Szerintem, hogyha valós apokalipszis lenne, én az elsők között halnék meg. Jó eséllyel. Azt gyanítom. Tehát, hogy én nem vagyok úgy érzem, hogy nem vagyok az a túlélő típus. Hiába játszottam rengeteg túlélős játékkal. Szerintem az életben én nagyon gyorsan a zombik martalékává válnék. De egyébként, hogyha ne adj Isten mégsem, akkor valószínűleg megpróbálnék kaját felhalmozni, és elbújni valahová, aztán megvárni, hogy egy picit lecsendesedjenek a dolgok, és hogy miután lecsendesedtek, kijutni a városból, és elmenni valami kietlen helyre, ahol megpróbálnám tengetni a hátra lévő napjaimat. Valószínűleg ez lenne a tervem. Mindenképpen megpróbálnék kijutni a városból. Ezt tuti. Jaj, elázott ez a szerencsétlen. Akkor innentől már nincs messze a megfázás. Szomorú. Be kell mennem valahová, és ki kell csavarnom a gönceimet. Erpeter kézzel, így több napi játék után milyen a konzolos verzió? Hát nem jó. Tehát, hogy én senkinek nem javaslom, hogy pénzt adjon a DayZ-nek a konzolos verziójáért. Egész egyszerűen olyan idegesítő hibák vannak benne, amik elképesztően fusztálóvá teszik a játékot. Tehát, hogy tényleg csak ma ugye egy kifejezetten jól sikerült és jól felszerelt karaktertől kellett búcsút vennünk csak azért, mert egész egyszerűen bagos a játék. És olyan bagok vannak benne, amik képesek megtörni a játékmenetet. Tehát, hogy szerintem ez elfogadhatatlan, főleg ennyi pénzért, meg ennyi év fejlesztés után. Tehát, hogy én ezt nagyon bénának találom, hogy ez ilyen. Úgyhogy én azt javaslom mindenkinek, hogyha DayZ-zni akar, akkor szerintem a DayZ-t azt mindenképpen PC játsza, mert hogy ez a konzolos verzió, ez botrány. Úgyhogy én így itt elbohóckodok vele streamekben, és erre egyébként jó, hogy itt mókázzak vele kvázi, de hogy borzasztóan szomorú lennék, hogyha ezért pénzt kellett volna adnom, és nem az Xbox Game Pass keretében játszanék vele, az egész biztos. Szóval, ja, nem javaslom, nem javaslom senkinek, hogy ezzel a játékkal játszom. Jaj, de várjatok már, hát ebben a pisztolyban van tárt lőszerrel. Most vettem észre. Szevasz Krisz! Köszi szépen, hogy benéztél a mai újabb DayZ streamben, amiben második Bellát igyekszem életben tartani itt Csernarusz vidékén. Most már nem is tudom, kiszámolja, de hogy most már egy jó ideje sikerül életben tartani ezt a karaktert. Legalább lassan talán másfél órája legalább életben van, ami egészen jó teljesítmény, azt gondolom. Hatodik Béla és első Bella elhalálozását követően egész jól sikerül őt életben tartani. Kaja! Na hál' Istennek! Végre! Ezt gyorsan el is fogyasztjuk. Most olyan hangot ad ki evés közben, mint hogyha valamit reszelne. Fantasztikus megoldások vannak ebben a játékban. Ez tagadhatatlan. Jaj, nem szabad futni. Fölösleges energiaégetés a futás. sapka. Ezek nem kellenek. Na, még legalább fél óráig életben kell tartanom második Bellát. Az mekkora lenne, hogyha sikerülne úgy befejezni a mai játékot, hogy nem hal meg a karakter, és holnap ismét második Bellával vághatnánk neki a folytatásnak. Az egy egészen új élmény lenne, mert eddig mindig azzal értek véget a Daisy streamek, hogy meghalt az aktuális karakter, de ma fél kettőig van időm játszani, úgyhogy akkor drukkoljatok, hogy Bella életben maradjon, és holnap vele tudjam folytatni a Daisy kalandokat. Tehát, hogy ez egy kifejezetten változatos élmény lenne az elmúlt két napot követően. És igen, tehát, hogy még azt is el tudom képzelni, hogyha sikerül Bellát életben tartani ma, akkor holnap ellátogatunk a katonai bázisra. Ahol megpróbáljuk felszerelni, és igazi katonát faragni Bellából. Bella közlegény. Most vajon azt a zombit hallom ott, vagy valaki itt van a ház mellett? Meg annyi kérdés. De szerintem az a kinti zombi. Nem, itt van a zombi. Basszus kulcs. Mammer. Csinálok belőle egy G.I. Jane-t. Igen. G.I. Bella lesz belőle. Csernarusz réme. Maradj ott, Mammer. Kiszáradt Szilva. Semmi baj, jó az. Kapa. Azt hiszem a kapában lehet földet művelni. Emlékeim szerint. Mármint, hogy kiskertet művelni. Mert hogy ebben a játékban természetesen azt is lehet. Jézusom, Dr. Junkfood, ha megtámad a zombi, kap a fejére! Egyértelmű egyébként, hogy az az idegesítőbb, hogyha futnak utánam. Tehát, hogy amíg csak hörögnek, az engem igazából annyira nem zavar, az nagyon zavar, amikor egyszerre több zombi üldöz, és nem tudok arra koncentrálni, hogy életben maradjak, hanem futni kell előlük. Nem olyan erős idén a gyümölcstermés, mert hogy alig találok a gyümölcsfág alatt Jézusom, na jól van, tehát hogy kész, nem bírom már ezt a szóvic száradatot, hát mi van veled? Fantasztikus. Még egy kapa. Ez, ilyen, ez egy ilyen, ilyen földműves vidék, már látom. De hol van Pepe? Mert hogy kapát már találkoztunk, találtunk kettőt, de hol van Pepe? Ja, és köszönöm szépen, hogy be is követtél, Dr. Junk Food. Kaja! Igen, egyébként, tehát, hogy egész jól fel vagyok már szerelve, régen volt bug a játékban. Egyébként tényleg, tehát, hogy eddig egész jól alakulnak most megint második Bella dolgai. Igazából most leginkább amiatt kell aggódnom, hogy, hogy az esőbe után ne fázzon meg. Tehát, hogy most az lenne a legjobb, hogyha elállna ez az átkozott eső. És nem kellene attól tartanom, hogy szerencsétlen megfázik. Most még minden esetben megint kicsavarom a ruháimból a vizet. A lőszert egyébként nem szabad zombikra pazarolni, tehát hogy a fegyvereket kifejezetten azért érdemes tartani, hogyha ne adj Isten találkozol egy másik játékossal, akkor fel tud vele venni a harcot. De hogy zombikra nem szabad lőszert pazarolni. És hát értelemszerűen nem szeretem, hogyha esik az eső a játékban, hiszen az azt jelenti, hogy elázik a karakter, megfázik és tüsszögni fog, és még csak tovább romlanak a túlélési esélyei. Úgyhogy nem. Azt szeretem, hogyha csodálatos, szikrázó napsütés van. Az eső senkinek nem jó. Krumpli esetleg? Nincs krumpli, vetőmag van, kérlek szépen, pumpkin seeds, tehát hogy lehet tököt termelni, tehát tököt, nem is tudom, a tökkel mit csináljuk, tököt nevelni. Nem azt hiszem, hogy nem fog eljönni egyébként az a Daisy-s pont, amikor nekiállok kertészkedni. Tehát, hogy azzal nem untatnék senkit, hogy nekiállok Daisy kertészkedni. Az senkinek nem lenne jó. Való. Spite. Egy jó spite. Sziszenjen az a spite, öcsém. Egészségedre második Bella. Kell is egy kis spite. Jó az a cukor, jót tesz. Átkelünk a hídon. És akkor meg is érkezünk egyébként ebbe az egészen szuper városkába, ahol tök jól lehet lootolni egyébként. Igaz, hogy már csak 23 perc van hátra a mai streamből. De ettől függetlenül ez egy tényleg egy jó kis helyszín itt. Közben hadd kérdezzem már meg, hogy van esetleg admin most a csatornán? Van, itt van valamelyik adminom? Mert hogyha van itt esetleg admin, akkor lehetne indítani egy szavazást, hogy este folytassam-e második Bella kalandjait. Közben Zeronna írja, amit bejön az xCloud böngészőbe, publikusan szerintem én is elő fogok fizetni egy Game Pass Ultimate-re. Egyébként abszolút megéri, tehát hogy abszolút megéri előfizetni egyébként a Game Pass-ra. Nyilván nem a Daisy miatt éri meg előfizetni rá, de alapvetően egyébként a Game Pass ez egy kiváló biznisz. Egy embernek, hogy akinek ugye van lehetősége kihasználni. Az xCloud mennyire inputlagos? Kérdezi Dr. Junkfood. Én játszottam már mobilon, ugye a streamelős Xbox Game Pass-szal, és single player játékokat tök jól lehet vele játszani. Tehát, hogy én Gears of War-oztam, és teljesen jól működött. Nem tudom, valószínűleg multihoz még karcsú, de single playerhez egyébként szerintem teljesen oké. Okay. Ilyen típusú házban tök régen jártam utoljára. A Daisy-t kellene kipróbálni xCloud-dal? Nem. Soha. Biztos, hogy soha. Tehát, hogy lagos ez így is. Eléggé. Nem kell még, hogy idegesítsük magunkat az x... Nem. Ki van zárva. Én biztos, hogy nem vállalkoznék rá. Ez rohadt, ez a szilva. Mennyi zombi van itt, baszki kuli. Végre elállt az eső, hál' Istennek. Lassan, de biztosan, ez a mai nap mottója Bellával, második Bellával. Még 19 percig kell életben tartanom második Bellát. Ahhoz, hogy holnap ismét, vagy akár este ismét kalandozhassak vele. Én egyébként kipróbáltam a Stadiát is, és 4K-ban 60 FPS-sel streameltem egyébként játékokat 1 GB-os neten, tehát hogy a Stadia is működik, csak hát ugye a Stadiánál az van, hogy nagyon-nagyon kevés játék található meg a Stadián, és hogyha előfizetsz rá, a havidíjért cserébe meg hát kifejezetten béna játékokat kapsz. Úgyhogy technikailag teljesen rendben van a Stadia, csak Csak ugye a játék kínálat az igen szegényes. De hogy én az Immortals Phoenix Rising-gal és a Cyberpunk 2077-tel is játszottam a Stadia-n keresztül, és teljesen rendben volt a dolog, tehát hogy abszolút szórakoztató volt. És igen, megérkezett Obika, ismét a szomját csillapítja, itt a monitor előtt található ivós poharából, és hoppá, ott a rendőrség, úgyhogy oda benézünk, mert hogy hátha lesz normális loot. Remélem, hogy az a zombi nem vett ott, de észrevett a picsába. Ez most jól sült el. Na nézzük. Nézzük, hogy mit kínál számunkra a rendőrség. Hörgő zombit. Csodálatos. Hát ez eddig semmiből semmi. Nem, hál' Istennek nincs itt van. Ákos azt írja, hogy 500 megabyte per szekundum mellett élvezhetetlen volt a Stadia. Az érdekes, mert hogy én 300 megabyte per szekundumos net mellett is tudtam vele játszani 1080p-ben. Tehát, hogy az nekem működött a dolog. Na, megvarrom egyébként ezt a katonai zubbonyt. Aztán elkezdek katonát faragni, második bellából, vagy rendőrt. Na, ez az. Végre van egy normális nacim. Csodálatos, fantasztikus. Scorpio. Hoho, mellény, ez az. Még egy nadrág, de ott egy tár. Méghozzá ahhoz a pisztolyhoz, amit az előbb a kezembe vettem. Úgyhogy eddig teljesen jó az a rendőrség. Na kérem. Van újabb lőszer a shotgunba. Hát ez kifejezetten jó így. Na nézzük csak. Úgy. Királyság van. Na. Most már van nagy fegyverem, pisztolyom, mind a kettőben van lőszer. Nem tudom, látjátok-e, de a rendszeres kajálásnak köszönhetően szépen visszatöltöttek Bellának a különböző értékei. Ami roppant jó hír. Úgyhogy még felrakom rá ezt a katonai jacket. Itt van még egy adag lőszer a shotgunba. Na! Azt kell, hogy mondjam, hogy hellóka. Most már tényleg kezd formát ölteni második Bella. Tehát, hogy ezzel a karakterrel már akár egy másik játékossal szemben is lehet esélyem. Tehát, hogy nem vagyok védetlen. Úgyhogy... Ó, nem lehet megvarni ezt a jacket? De szomorú. Na, Bella mama. Minden király. Most akkor ellátogatunk. Ja, egyébként ugye tegnap ugye ennél a rendőrségnél halt meg a negyedik Béla. Tehát ugye itt volt az, hogy mentem volna ki, és beakadtam az ajtóba, és konkrétan ugye a zombik agyonütötték a karaktert. Az itt történt. Úgyhogy ne kiabáljuk el a dolgokat. Jaj. De most elindulok egyébként. Na, ezt a falat már nem tudja átugrani. Elindulok a tűzoltóságra, ami egyébként ott van szemben. Nyilván rögtön sikerült a nyakamba akasztanom egy csomó zombit. A staminám a béka segge alatt van, úgyhogy ebből még lehet baj. Tehát hogy... Még simán lehet, hogy kipurcanok, mielőtt lejárna a mai időm. De jó lenne, ha nem így történne. Ó, baszki. Ez meleg volt. Na, srácok, az van, hogy ugyan van még 10 perc, de én most akkor lezárom ezt a mai streamet, kilépek szépen erről a szerverről. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem töltöttétek az elmúlt 3 órát, és tanúi lehettetek annak, hogy második Bellából egyébként egy kifejezetten jó karakter gyűrtem össze. Igazából simán lehet, tessék, második Bella abszolút kompetens karakter, föl van szerelve, vannak fegyverei, van normális ruházata. Arra gondolok egyébként, hogyha esetleg van kedvetek, akkor este folytathatjuk második Bellával a kalandot, és megpróbálok neki összelútolni egy csomó kaját, meg szerezni egy nagyobb hátizsákot, és utána elindulunk a katonai bázis irányába. Úgyhogy lehet, hogy ez lesz akkor az esti program. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Szerintem egyébként most ma is kifejezetten szórakoztatóra sikerült ez a stream, annak ellenére is, hogy voltak fusszáró pillanatok. És közben Krisznek nagyon szépen köszönöm az előfizetést, a negyedik havi feliratkozás. Csodálatos vagy, Krisz, nagyon szépen köszönöm. És este 8 órakor fogok szerintem kezdeni, tehát ugye 8 óra magasságában lesz a mai stream, és akkor, ahogy most, folytatom majd második Bellával a kalandozást, úgyhogy ha van kedvetek, akkor mindenképpen tartsatok velem. Innen fogjuk folytatni. Valószínűleg egyébként nem tudom, sajnos nem jegyezte meg szerintem a játék, hogy melyik szerveren voltam. Úgyhogy valószínűleg nem innen fogjuk kezdeni a játékot, de ettől függetlenül egy jól felszerelt második Bellával fog folytatódni a játék. És akkor én most elkísérem Viktóriát egyébként a fogorvoshoz, úgyhogy szurkoljatok neki, hogy minden rendben legyen, és akkor este találkozunk. Sziasztok, addig is kellemes szerda délután kívánok nektek. Szevasztok!